Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hac dönüşü görevlerimiz. Hacca giderken tabii yine görevler vardı. O konuda önce geçti. Hacca yapılan görevler vardı. Ona da geçti elhamdülillah. Şimdi sıra kaldı hac dönüşü görevlerimize. Gidenlere tabii. İslam'ın beş temel şartı var. Temel ilke. İslam'ın beş temel ilkesi vardır. Biri kelime-i şehadet. Bu kelime-i şehadet her zaman her yere getirilir. Hatta bir insan yürürken bile bunu getirebilir. Bunun bir zamanı, mekanı yoktur kelime-i şehadet. İkincisi, beş vakit namaz, İslam'ın şartı. Namazda abdestli olmak koşuluyla belirli vakitlerde her zaman her yerde kılınabilir. İnsan evinde kılabilir, iş yerinde kılabilir, yolda kılınabilir, camide kılınabilir namazda. Üçüncüsü, oruç. Oruç da bunun da belirli bir yeri yoktur. Ramazan ayında kişi yatarken de, otururken de, işini yaparken de, hatta uyurken de oruç tutulur. Kişi gündüz uyur mesela Ramazan'da, uzun günlerde özellikle. Kişi hem uyur, hem oruç ibadet yani kişi böyle. Dördüncüsü zekat. Zekat da yemek yerken, çay içerken, sohbet ederken de insan fakire çıkar cebinden parayı verebilir. İslam'ın beşinin şartına gelince, hacca gelince, hac, önce hacın belirli zamanı vardır. Yılda bir defa. Sonra hacın mekanı vardır. Mekanı vardır. Nedir bunlar? Önce Mekke'ye mükerreme. Ki orada Kabe, orada Beytullah'dır Kabe. Kabe'nin de bulunduğu yer kıbledir. Yani mesela Allah korusun Kabe yıkılsa, o Kabe'nin taşları, hani kendi taşları, örtüsü başlığa götürüp kurulsa, orası kıble Kabe olmaz muhtemelen. Yani kıble Kabe'nin bulunduğu yerdir. Nereye kadar? Yukarıdan 7 kat göğün üzerine kadar, alttan da 7 kat yerin dibine kadar. Yani dünyanın merkezine kadar ama. Eğer Kabe'nin bulunduğu yerden mesela bir şiş saplansa, kartadan çıksa, orası Kabe değil böyle. Ancak Kabe, kıble yerin merkezine kadar. Bunun için Mekke mükerremede bulunan bir kimse yer altında mağarada mahsus namaz kılsın, namazı caiz oluyor. Demek ki hac için nedir? Şart önce Mekke mükerreme gitmek, Kabe'ye gitmek. Eğer Kabe'miz Mekke'de değil de mesela Türkiye'de olsaydı ne olurdu? Kışla hac yapmak imkansızdı, kışla hac yapmak. İhram insan giyiyor. İhram giyiyor kişi. İki tane havlu yani. Biri altı peştemal, biri üzerinde. İki tane havlu. İhram giyiyor kişi. Yalın ayak, baş açık. Arafat'ta duruluyor. Mina'da yatılıyor. Müzevi'ye gidiliyor. Kışın kar, tipi, barol olacak. Yağmur yağacak. Muazzam soğuk olacak. Sırf altına inecek, derece inecek. Hac olur mu? Olmaz. Nerede oluyor? Mekke mükerremede. Oluyor. Arafat'ta oluyor. Yani Mevla neylerse güzel eğiliyor mudur? Eğiliyor böylece. Sonra mesela namaz kılınan yer küçük dar yer getiriyor insana. Biri seccade sığdı mı orada namaz kılınabiliyor. Ama hac geniş bir alanı kapsıyor. Mekke'ye de yeterli değil hac için. Mina'ya gidiliyor, Arafat'a gidiliyor, Müzdelife'ye geliniyor, tekrar Mina'ya geliniyor, yine Mekke'ye geliniyor. Yani hac hem gurbetlere gidiliyor ki işini gücüne bırakabiliyor, uzun bir zamanı alabiliyor. Sonra orada da hemen kısa bir yerde olmuyor hac. Geniş bir alanı kapsıyor hac. Hacı anlamı nedir? Hac aslında bir tatbikattır. Üç şeyin tatbikatı yapılıyor hacda. Biri ölüm, kişi ölüyor. İkincisi kefen giyme, ihram, beyaz. Üçüncüsü Arafat'ta mahşer yerinin tatbikatı. Mahşer yeri kuruluyor Arafat'ta. Herkes yalın ayak, baş açık, kefene bürülmüş, o duruyor. İnsan nasıl ölüyor kişi hacda? Nefsi öldürme, nefsin duyguları vardır. Gazap, kızma, öfkelenme, bağırma, çağırma, kavga etme. Şehvet, cinsel istekler, ihtiras, onur, benlik, kin, kibir gibi duygular nefsin sıfatları. İşte hacda bunlar öldürülüyor. Öldürülüyor. Yani bunların öldürülmesi gerekiyor bunların. Çünkü Mevla buyuruyor bizlere Bakara suresinde 197 ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim El haccu eşhurun me'lumat Mevla buyuruyor. El haccu hac nedir? Eşhurun me'lumat. Eşhur şehrin çoğulu. Şehir ay demektir. Şehir. Yani hedi esre burada şehir. Tekili şehir gelir, ay demektir. Eşhur de aylar demektir, çoğuldur. Hac, eşhur-ü me'lumat, me'lum da bilinen aylar demektir. Yani ayet-i kerime Peygamber'e geldiği zaman da o günün insanları hac yerini biliyorlardı. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'dan kalma bir ibadettir bu. Mevla buyuruyor, bir aylardır. Hangi aylar? Şevval. Ramazan ayı çıktı mı, bayram birinci günü Şevval ayı giriyor. Şevval'le başlıyor. Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin 10. günü. 10. güne kadar böyle. Hanefi'de. Şafi'de 9. günü bayram gecesi dahildir. Demek ki 3 ay. 2 ayı tam aydır. Bir de Zilhicce 10. günü de böyle. Bu ne anlama geliyor? Yani bir insan Şevval ayında ihram giyip hac edebilir. Bu anlama geliyor. Mesela kişi Ramazan ayında ömrü yapabilir. Ama hac için ihram giyemez, niyet edemez böylece. Ama dilerse bir kimse Ramazan ayının birinci günü, o gün Şevval'in biridir, hac ayı başlar. Kişi derse o günü mesela ifrada ya da kırana hac yapacak. O gün kişi ne yapar? İhramı giyer, kulun tavafını yapar, hacı başlayabilir böylece. Ama daha evvel başlayamaz. Başlayamaz. Mevla buyuruyor, hac malum aylardır. Femen ferolda fihindel hacca. Femen kim ki ferolda. Nefsine kendine farz kılsa, yani ihram niyet ederek farz kılarsa, fihin o aylarda ele hacı fela refese. Refes yok. Refes, kişinin eşiyle cinsel münasebet bulunması, hatta cinsellik konuşmaları bile yok. Neden? Kişi manen öldü. Yani nefsini öldürdü. Onurunu, benliğini yıktı, gazabını yuttu kişi. Öyle olması gerekiyor yani haçta. Böyle gerekiyor. Demek ki haçdayken Mevla buyuruyor, fela refese, refes yok. Ne eşli cinsel ilişkide bulunmak var, ne de cinsellik konuşmaları. Bunlar yok. Vela füsuka, füsük yok. Fısk. Fısk nedir? günah işlemek böyle. Ne yazık ki günümüzde orada günah işleniyor muhteremler. Bu da hacı sakatlıyor. Günah işleniyor. Nasıl işleniyor? En azından dedikodu yapılabiliyor böyle. Zavallı bazı hacı adayları ihram giyerler, tavaf ederler Kabe'ye muazzamayı, otele gider otururlar, işte dalarlar konuşma derken iş dedikoduya gider. Haram dedikodu derler. Yine ne yazık ki hacı hanımlarımız da yani burada yapmadığını orada yapıyor muhtemelen. Kalıbın arasına girer, artık ezilir, sıkılır, üzülür böyle. Bir tavaf daha yapacağım diye. Buraya gelir de övünür. Şurada tavaf ettim der. Halbuki övülmek şu olmalı, kadın az tavaf yapmalı muhtemelen. Dışarıdan yapmalı, hatta mümkünse yukarıdan yapmalı günümüzde tavafı. Yani kadının burada nasıl erkek arasına girilmesi haramsa, orada daha büyük haram. İşte Mevla buyuruyor, فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوكَ Orada her türlü günahtan da sakınmak gerekiyor böyle. Gözünü, kulağını, dilini, yediğini, içtiğine dikkat etmek gerekiyor. وَلَا جِدَالَ فِي الْحَاجِ Ve cidal, mücadele, kavga, tartışma yok ihramlı ikramda. Efendim işte şöyle yok. Öyle kişi duyuyorum ben kendim görmedim de. Mesela ihramlıyken niye tartışıyorlar? Efendim filan takım filan takım. Filan takım şöyle filan takım bu şekilde böyle efendim. Mücadele, tartışma yapmadı efendim. Neden? Ölü tartışır mı? Tartışmaz değil mi ya? Ölen bir insan yatıyor yerinde, hatta ölen bir kimse paşa da olsa, padişah da olsa, öldüğü anda artık sükut ediyor. Kendi cenaze törenine karışamıyor artık. Bir karışamıyor. Öyle olma gerekiyor. Bir kimse böyle hacı yaparsa ne olur şimdi? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men hacca, bir kimse hac yapsa, felem yerfüs, ama refes yapmadı. Yani cinsiyetten kendini korudu, cinsellikte konuşma bile konuşmadı, velem yefsuk, füsük, fücur, günah işlemedi hiç. Yani tekvaca yaparsa reci'a haçtan döner ülkesine kevmet ümmühü. Kevmin veledet ümmühü annesi onu doğurduğu günkü gibi memleketine döner. Annesinin doğurduğu günkü gibi. İnsanlar dünyaya doğuyor. Günahsız sıfır günah doğuyor insan böylece. Bu İslam'a göre ama. Hristiyanlara göre nedir? Her adam günahkar doğuyor. Bak, Hristiyanlara göre muhtemelenler. Her doğan Hristiyanlara göre günahkar doğuyor. Her doğanlara göre böylece. Sonra ne yapıyorlar? Vaftiz yapıyorlar, vaftiz. Bunları günah affedecekler çıkıyor bunlara böylece. Bu hadis-i şerif Kudüs'te var. Buhari'de, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace'de var. Demek ki bir kimse hacca gittiği zamanlar önce parası helal olacak. Kazanç helal olacak. Ondan sonra evine çıktıktan sonra artık günahtan sakınacak. Efendim şimdi uğurlama geliyorlar, hacılar uğurlama geliyorlar. Tamam gelsinler, tabi ibret alsınlar. Onların işte bir sevgi, aşk gelsin, güzel ama aması ne? Çıplak kız da geliyor ya muhteremler. Torunu, yeğeni, komşusu. Çıplak kız da geliyor ya böyle, hacı uğurlama geliyor böyle. Hatta ne yapıyor? Hacı babası elini öpüyor orada, onu uğurluyor buradan böylece. Yani mahrem olmayan kız. Bu nedir bunlar? Hep bunlar hacın tekvalığını, sevabını eriten şeyler. Eriti bunlar. Yani esnem biliyorsunuz buz satarlarmış. Yokken buz dolapları, yokken dondurucu. Bir gencin biri Bağdat'a çalışmaya gelmiş Bağdat'a. Gezmiş, tolmuş, iş bulamamış. Az bir parası kalmış. Ne yapayım, ne yapayım? Bakıyor, en güzel iş kar satayım diyor, kar. Saklamış da demin bazı yer karları baskıyla. Bu da bir sepet alıyor başına. Kar alıyor son kalan parasıyla. Ama bu geç çıkmış, erken çıkmamış, sonra aklına başına gelmiş. Tam öyle sıcağı bastırıyor tepeden. Bağlatılacak yer. Ne oluyor? Kar erime başlıyor. Şapır şapır şapır şapır. Başlıyor bu genç bağırma. Ah sermayem gidiyor. Sermayem gidiyor. Son sermayem gidiyor diyor muhtemelen kardeşim. İşte hac yolunda da günahlar ne yapıyor? Güneşten kar eridiği gibi hacın da sevabı eriyor muhtemelen. Eriyor muhtemelen. Yani eğer tekvacı olmazsa insan mahşerde mahcup olacak. Ama ne olur tekvacı olursa bundan müjdesi var. Kişi hacdan evine dönerek yalnız dönüyor. Annesinin yanında doğduğu gibi böyle tertemiz ve melek gibi insan dönüyor evine dönüyor. Hac nedir hac muhteremler? Bir özetelim bunu inşallah hacı da. Üç tane hacın farzı var. Birine şart deniyor, ikisine rükün deniyor. Ne fark ediyor şartla rükün arasında? Mesela namazın da şartları var, erkanı var. Erkan rükünün çoğuludur. Yani rükünler var namazın da. Rükün yalnız o anda yapılır. Şart devamlı bulması gerekiyor namaz süresince. Nedir namazın şartları? Mesela abdest almak. Hadesin taharet yani. Namazın şartıdır. Bu şart abdest aldın. Ne yapacak? Namazın sonuna kadar abdestin devam etmesi gerekiyor. Ama rüküne gelince kıyam bir rükündür. Tamam okudun, rükün bitti. Rükü rükündür. Rüküdeyken lazım böyle yapar. Hacın da üç farzı var. Birine şart deniyor, ikisi rükün. Şart nedir? İhram giymek şarttır. Yani hacın sonuna kadar ifratta, kıranda ne olacak? Hacın sonuna kadar ihram duracak kişi böylece. İhramda yasakları da var tabi böylece. Nedir ihram muhteremler? İhram işte kefen. Beyaz kefen böyle. Beyaz kefen. Yani kişi ne yapıyor burada? Önce tabi temizliğini yapıyor. Tırnaklarını kesiyor, şunu bunu yapıyor, işte temizliğini yapıyor, yıkanıyor. Ondan sonra ne oluyor? Bir de nefsini de öldürebiliyor, öldürdüğü kadar orada. Yani manevi bir ölüm o anda. Dünyayı terk ediyor, işini terk ediyor, evini unutuyor, eşini unutuyor, her şeyi unutuyor. Allah'a yöneliyor, ahiret yolcusu gibi oluyor. İhramda giyince ne oluyor? Kişi artık kefeni giydi. Hacın bir şartı da tavafı ziyare denir. Bahrem birinci, iki, üçüncü günlerinde yapılan tavaf. Bu da farzdır böyle. Önce kudum tavafı sünnettir haçta. Nedir tavaf muhteremler? Kâbe'de falan dönmek. Dünyada tek Kâbe vardır. Ve yalnız Kâbe dönülür. Eğer bir kimse Kabe'nin dışında başka bir şeyi tavaf ederse dinden çıkar, küfre gider muhtemelen. Ben gözümle gördüm muhteremler. Bir türbeye gittim. Baktım bir kişi birkaç tane kadın getirmiş. Kadınlar göğe öğretiyor. Akılcılığı yapıyor. İşte 7 defa dönün diyor türbeye. 7 defa dönün. Sandukaya dönün muhtemelen. Ona kendisine sordum, baktım hacıya benziyor. Sen hacıya gittin mi? Gittim tabii, canlı söyledi. Peki ya haçla Peygamberimizin türbesinin tavaf ettin miydi, sefer ettin mi? Etmedim. Peki bu niye diyorsun burada bu şekilde böylece? Dünyada tek Kabe vardır. Ancak Kabe tavaf edilir. Başka edilemez böyle şey. Nedir bu tavaf? Melekler, gökteki meleklerin tavaf ettiği yer vardır. 7. katta Beytül Mamur adı. Beytül Mamur. Ne kadar gökte melek varsa onların hepsi Beytül Mamur tavaf ederler. Ama onlara bir defa sıra geliyor ama. Dünya günüyle, tabi orada gün yok orada, dünya günüyle her gün 70 bin melek Beytül tavaf eder. Dünya günüyle. Kim bilir kaç milyar yıldan beri ama bu. Gökyüzü altı günden beri. Kim bilir kaç milyar yıldan beri her gün dünya günüyle 70 bin melek Beytül Mamur tavaf ediyorlar. Ona gidip başkaları geliyor ama sıra tekrar gelmiyor ama. Bir de arşı tavaf eden melekler var. En büyük melek onlardır. Melek-i mukarrebin bunlar. Hafif melekleri bunlar. En büyük melek bunlardır. Bunu da arşı tavaf ederler bunlar. Dünyada da Kabe tavaf edilir muhteremler. Yalnız İslam'ın mahsusuna Kabe'ye tavaf etmek. Evet, Hristiyan da kürse gidiyor, hacı oluyorlar. Ne yapıyorlar? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yeri ziyaret ediyorlar. Mesela bir Müslüman Mekke'ye gitse, Peygamber'in doğduğu yeri ziyaret etse hacı olur mu? Hiçbir şey olmaz. Ancak Kabe tavaf edecek. Bir de bunun dışında canlı ve cansız ne kadar varlık varsa her varlığın ve tavaf ettiği bir merkezi vardı. Döndüğü merkez vardı. Her varlık vardı. Yani madde, madde ötesi. Canlı cansız ne kadar varlık varsa bütün varlıklar hepsi bunlar tavaf ederler. Hepsinin merkezi vardır. En küçüğü elektronlar. Atomun şekli etrafında onların atomun şeklinin Kabe'si, kıblesi muhtemelen. Elektronların böylece etrafını dönerler, yörüngelerinde böyle. Dönerler böylece. Dünyanın kıblesi neresi? Güneş. Dünyada güneş etrafını dönüyor böyle. Ayın kıblesi dünya. Ay dünya etrafında. Güneş de Samuel Mekke etrafında böylece. Ve galaksiler de belki dönüyor muhtemelen. Yani elektronlardan galaksilere kadar canlı cansız ne kadar varlık varsa her varlığın mutlaka kıblesi vardır. O da dönerli bunlar böylece. İşte Müslüman'a nedir kıblesi? Beytullah. Beytullah. Bu Allah'ın evi anlamına gelir böyle. Manevi olarak anlamına gelir. Orada dönme. Bu neye benzer bir şeyde? Mesela bir kimse çok sevdiği birinin evine gidiyor. Ama gayet sevdiği kişi onunla görüşmesi biraz güç görüşmesi de ne yapar? Kapıda bekler, etrafa dolaşır, dolaşır, bakar, makar şöyle yani bir içeri girebilse diye böyle. İşte aslında budur tavaf. Yani manen dünyadan bir manevi olarak tabi temsili, misal örnek olarak bu nedir? Bir Allah'ın evi anlamına geliyor Kabe, Beytullah deniyor buna. Dönüp Allah'ın rızasını kazanmak için etrafına böyle bir ağaçla dönmek, etrafında dönmek. Bu tabi dönüş öyle sırf maddi bir egzersiz değil. Yani manevi egzersizdir bu. Ağaç dönmektir Kabe etrafında. Yine haçta say vardı, say. Yürümek için gayret anlamına gelir say. Nerede burada? Safa ile Merve arasında say yapılır burada. Hazreti Hacer validemiz ne yaptı? Susuz kaldı, suyu tükendi, yiyeceği tükendi. Artık ciğerleri yandı, ağzı kurudu, dili sarktı. Yavrusu İsmail Aleyhisselam artık ağlayamaz hale geldi açlıktan, susuzluktan yavrusu. Ne yaptı Hacer Validemiz muhteremler? Şöyle baktı, Safa tepesine gördü, üzerine çıktı böyle. Etrafa baktı, su aradı böyle. Su arıyor böyle. Su. Bir kadıncağız Mekke tek başına bir çocuğu var. Bebek kunda tam böyle. Oradan indi. Merve'ye gitti. Su diye böyle koşuştu. Yedi sefer koştu. Ona Mevlam özel yarattı. Zemzem kuyusunu muhtemelen yarattı. Şimdi de nedir bu Hacer oradaki sahi? Allah'ın rahmetini arama. Havuz-ı Kevser'i arama. Yani bir kimse bunu düşünmesi gerekiyor. Safa'ya çıkacak. O anda Hazreti Hacer Validemizin sudan yanması, güneşte başı yanmış, ağzı kurumuş, dili sarkmış, ciğer kurumuş, göğsünün sütü kesilmiş, yavrusu orada ağlıyor mu çalışıyor, ne yapıyor? Su diye böylece, yani suya kanmak için dolaştığı gibi, o amaçla, o niyetle oradan sağ yapmak gerekiyor, sağ Merve arasında böylece. İşte kim bunu başarır tekvaca, ne olur bu da? O da inşallah ahirette Havz-ı Kevser. Havz-ı Kevser var onlarda. Sonra Arafat. Arafat nedir? Peygamber'e soruldu. Haç nedir? Şey buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. El-Hacı Arafa. Hac Arafat'ta bunu vakfedir böyle. Yani hacın özü bu Arafat'ta böylece. Bir kimse Kurban Bayramı Arefe günü oraya yetişemezse, Arafat'a kaçırırsa, o sancı olamıyor. Hatta bir kimse Kurban Bayramı yaklaştığı zamanlar, Arefe günü, o günlerdeki kişi hasta olsa, Mekke-i Mükerreme'de, komada olsa, hastanede komada, kendini bilmiyor kişi böylece. Ona kimse bekatın orada vakfı yapamazlar böyle. Onun gitmesi şartı, kendisinin gitmesi. Peki hasta komada, kendine bilinci yok, ne yapması gerekiyor? İşte onun yakını ne yaparlar? Eğer bilinçli olsa yakınları da onu hastaneye çıkarırlar. Bir sedyeye koyarlar, bir şeye koyarlar, arkada götürürler. Orada biraz durur. Tamam muhtemelen. Yani ister uykuda olsun, ister baygın olsun, ister komada olsun, bilinçli olsun, bilinçsiz olsun. Bir insan Arafa günü Arafat'ta biraz da olsa bulundu mu hacı olabilir muhtemelen. Ama bulunamadı mı hacı yandı. Hacı yandı. Nedir Arafat muhteremler? Arafat mahşerin tatbikatı. Yılda bir defa. Mahşerin tatbikatı. O güneş altında. Orada herkes eşit. İşte böyle. Mesela müdür de, kapıcısı da, devlet başkanı da, koruması da. Zengin, fakir, hep aynı böyle. İki tane havlu, beyaz. İki tane peştin bağlı, bir üstü bir altta böyle. Baş açık, yalın ayak. Hep eşit burada böylece. Orada her türlü insan, dünya her tarafından. Bu neye benziyor? Su üfürülmüş, kabre çatlamış, kabre kalkanlar mahşere geliyorlar. Hac da öyle oluyor muhtemelen son günlerinde. Böyle. Bakın kafile geliyor böyle. Uçaktan, gemiden, karadan, otobüsten, yayan böyle. Artık kafile geliyor böyle. Nereye? Mahşere gelir, Arafat'a gelir böylece. Herkes birbirine benziyor böyle. Değişik ülkelerden, değişik kıtalardan, ırk, rengi, dili farklı insanlar böyle. Ama aynı amaçla Allah'a inananlar. Rabbimiz bir elhamdülillah. Kitabımız bir, peygamber bir, aleyhisselam bir muhterem. Ne yapmışlar? Oraya gelmişler. Hacca gelmişler. Günümüzde milyonlarca kişi aynı gün. O gün olması şart ama. Efendim izdiham var da yarısı yarın gelsin. O olmuyor muhterem. Olmuyor. Arefe günü şart. Farz bu. Farz bu. Olması gerekiyor. Milyonlar insan bir araya geliyorlar. Peki ne oluyor orada? Kavga dövüş oluyor mu? Yok, olmuyor da böyle. Olmuyor böyle. Bir maç oluyor mesela. Bakmışsın baba oğul kardeş kardeşe birbirine küfürle savuruyorlar böyle. Kavga gürültüyor böyle. Polis önlem alıyor. Zavallı polis taş geliyor. Sanki bir savaş alanı oluyor böyle. O spormuş. Ne spor bunun böyle? Arafat'ta bir de vakıf vardı, vakfe. Vakıf, vakfe durmak demektir. Yani dikili oturma demektir. Orada dikili dua edilir burada böyle. Edilir. Bu da neye benzer? Mahşerde artı mizan kurulmuş. Mizan tartı yani. Manevi tartı. İki kefesi vardır. Birine sevap, birine günah olur böylece. Vafiye bu anlama geliyor. Kişi artık mizan başına geldi. Allah huzurunda sorguya çekilmesini bekliyor kişi. Bekliyor burada. Bunun için vakfede dua etme gerekiyor. Yalnız kafile başını yap dua yetirmemen onun duasıyla. Çünkü Allah katında duanın efendim kelimelerin özelliği mühim değil. İhlas samimi kalple kalp samimi içten gelmeli. Özü o dua etmesi. İnsan özü. Yalmalı insan böyle. Yoksa efendim işte güzel kelimeler bulmuştur. Şatafatı kelimeler, lügatlar, parçalar, bağırma, çağırma, şunlar bunlar. O ne güzel dua etti. Olabilir böyle. Evet, avukat güzel kelime insanı savunabilir mahkemede. Ama Allah katında güzel söz değil muhtemelenler. Ne gerekiyor? İhlas, samimiyet, candan, özden böyle. Allah yalvarma böyle. Ağlama, yakarma, yalvarma Mevlamıza. Orası çünkü mahşerdi, mahşer. Arafat. Oradan dönülür Müzdelife gider o gece. Akşam güneş battıktan sonra. Güneş batması şart Arafat'ta. Vaciptir bu. Güneş batmadan çıkarılma çıkmaz oradan. Güneş batar. Oradan başlar şimdi kaç milyon kişi Müzdelife'ye gidiyor böyle. Otobüsler, kamyonlar, kamyonetler, yayalar artık her türlü araçlarla. Her araçlarla kafire gidiyor böyle. Ne yapıyorlar? Lebeyk, Allahümme lebeyk. Lebeyk, Allahümme lebeyk. Allah'ım emrettin geldik. Emredin böyle. Emriniz Allah'ın derten. Allahümme lebeyk diye böyle. Herkes böyle kafile böylece Müzdelife'ye girilir. Orada da yine vakfı vardır Müzdelife'de. Yine orada Mevlamız'a yalvarılır orada. Akşam yaslamız orada kılınır. Sonra sabahtan Mina'ya gelinir. Mina'ya gelinir böyle. Hepsinin yeri ayrı. Hepsi bir yerde olmuyor. Hac böyle bir ibadet hac böylece. Geniş alanı kapsayan bir ibadet hac. Mina'da şeytan taşlanıyor da şeytan taşlanıyor. İlk gün tek şeytan taşlanıyor. İkinci günleri üçer şeytan taşlanıyor. Neden? İbrahim Aleyhisselam Hazretleri İsmail yavrusunu alıp da Mina'ya onu kurban etmeye geliyordu. İsmail Aleyhisselam henüz daha çocukluk çağlarında ama bilinçli. Babasına haber koşup yürüyüp gidiyor. Koşup gidiyor. Üç tane şeytan taşlama yeri vardır. Birincisine Akaba denir. Yani büyük şeytan taşlar denir Türkiye'de. Mekke'ye yakın olan kısmı. İbrahim Aleyhisselam Mekke'den o birinci şeytan taşımayana geldiği zaman şeytan karşısına çıktı. İnsan şeklinde. İbrahim ne yapıyorsun sen? İnsan bu yavrusuna kıyar mı dedi. Baksana sen şu yavruna. Nasıl mı keşirsen bunu böyle? İbrahim Aleyhisselam eğildi yerden taş aldı muhtemelen. Yedi taş almış yanına oldu. Bir avuç aldım, yedi taş almış yanına böyle ufak taştan böylece. Altı şeytan içinden kaçtı oradan böylece. İbrahim Aleyhisselam'ın şeytanı göründüğü nokta aynı yere yine taş aldı şimdi böyle. Yani şeytan taşlama. Bu da nedir? Şeytan defol git benden. Şeytanı kovma. Ondan kopma anlamı yok. Anlamı bu böyle işte. Şeytan oradan kaçtı. İleride tekrar çıktı karşısına ama. İbrahim be, sen bana kızıyorsun, beni taşıyorsun ama şu yavrum bir baksana şunun gözlerine. Şu yavrum gözlerine baksana be. Bu kadar Allah sana güzel evlat vermiş. Sen bundan vazgeç be. Allah tevbini kabul eder, affet Allah seni böyle. Nasıl buna kıyarsın? Yani eğildi. Allah emretti. Sen bunu engelleme kalkma dedi. Yine geldi İbrahim Aleyhisselam taş aldı yerden. Taş attı kaçtı. Yine tekrar çıktı. Üçüncü yana çıktı. Aynı şabonun meydana geldi. Şimdi aynı noktada bakınız. Yani dünyada tek özelliği olan din İslam dininin her şeyi tam orijinali kuruyor böyle. Aynı noktada her şeyden taş dönüyor böyle. hatta bir temsil olarak bir şekil vardı burada, yani şeyin anlamına gelen, ona vurması, yakın düşmesi gerekiyor. Düşmesi gerekiyor orada, 7 tane taş atılması gerekiyor burada. Neden 7? Neden 7? Yani işin biraz içine girsek, ayrıntısına çok hikmetler muhtemelen böyle. Yani neden 7? Nefsimin 7 tane sıfatı vardır. Nefsimin 7 tane sıfatı vardır. Şehvet, gazap, kin, onun benimle gibi 7 tane sıfatı vardır böyle. Bir insan öfkesini yutar, kinini yutamaz. Kinini yutar, onur benlik yapar, ihris yapabilir, şehvet yapabilir. Bu her taş nefsinin bir nefs zamanı sıfatını taşlama anlamına geliyor böyle. Onu taşlar böylece. Şeytan kişi taşıyor burada. Sonra tabii kurban kesiliyor böyle. Kurban kesiliyor. Temotu ile kıran yapanlar, ifrat yapanlar kesmesi şart değildir. Kesse nafile kesebilir bunlar da. Tabii onun özellikleri var kurbanında. Allah yolunda orada. Kurbanı kesmenin de özellikleri var. Sonra o gün tabii birinci günü, ikinci, üç gün olabilir. Kabe'ye gelinir. Tavafı ziyare deniyor buna. Yani farz tavaf budur. Farz tavaf. Bu tavaf çok mühimdir. Bari birinci, iki, üçüncü gün yapması gerekir. Akşamına kadar yapması gerekiyor bunu böylece. Eğer bir insan bari gün, üç gün yapamazsa tavafı, dördüncü güne sarkarsa, hatta üçüncü günü güneş batması yaparsa cezalanıyor, kurban kesmesi gerekiyor muhtemelen. Vacip terk ettiği işin var böylece. Bu tavaf farz tavafıdır. Bu tavafın çok özenle yapması gerekiyor. Çünkü bu tavaf olmasa hacı olmuyor yine böyle. Bu farz olduğu için. Hacı olmuyor, olmuyor. Nasıl özen göstermesi gerekiyor buna? Mesela abdestine göstermesi gerekiyor böyle. Tabii öyle insanlar geliyor ki, Afrika'dan geliyorlar. Fakir memleketler, yoksul memleketler, daha doğrusu öyle bırakılmışlar, ezilmişler, sömürülmüşler, geri bırakılmışlar. Hristiyan tarafından muhtemelen böylece. Özellikle. Bunlar yanmaya girmişler tabii kendi memleketlerinde. Ayaklarını da sırlaşmış, çatlamış. Bu onların öyle ayakları insanın ayağını bazen kesebiliyor yani böyle. Kan aktar filan bile böyle. Sonra eline mesela bir şey çarpabilir. Hatta Türk mesela bir çantası vardır. Kenara bir demir olabilir. Çok kişi gördüm onları. Çantada bir çarpıyor. Tabii çok izdiham var. Elini kanatabiliyor. Bakacaksın elini kanadı. Hemen çıkman gerekiyor. Tazir abdestini yine kaldırdan devam ama. Baştan değil. Bu kadar altından. Kaldırdan devam böylece. Gerekiyor. Bu tavafta oldu mu hacın bütün farzlarına gelmiş oluyor. Ne kalıyor geriye? Bir veda tavafı kalıyor. Veda. Elveda. Elveda. Kimlere? Mekkeli olmayanlara ama. Mekkelere bu gerekmiyor tabii. Onlar oraya veda etmiyorlar şimdi böyle. Elveda tavafı. Bu tavafın çok duygusu olması gerekiyor bu tavafında. Yani veda. Olabilir ya insanın son gelişidir. Artık bu makam, bu mekana gelemem diye kişi böyle hüzünle bunu yapması gerekiyor. Bundan sonra ne kalıyor geriye artık? Oradan çıkıp ülkesine geri dönmek gerek kalıyor. Şimdi hac, baştan hadis-i şerifi okudum. Hac eğer ki şartlarına gelirse ne oluyor? Kişiye bütün günahlar arınıyor. Arınıyor. Yalnız tabi muhteremler günah etmez deyince şu vardır. Kaza namazı ödenilmez. Yalnız namazını kazaya bırakmasının cezası affolunur. Yani neye benzer bu? Mesela günümüzde örnek olarak hata olmaz diyelim bunda örnekte, misalde. Mesela faizi affediliyor da ana para alınıyor böylece. Böyle verebiliriz. Bir kimse üzerinde kaza namazı varsa onlar af olmuyorlar. Kılması şart kaza namazı. üzerinde kaza orucu varsa tutması gerekiyor muhtemelen. Zekat borcu varsa bunları vermesi gerekiyor. Yine kul hakkı varsa helal etme gerekiyor bunların böylece. Bunun dışında kişi ne kadar günahı varsa hepsi affediliyor. Siliniyor bile, tertemiz oluyor. Kimlerin? Eğer orada cinsiyetten kaçınmışsa, günahtan sakınmışsa, bir de tartışmayı bırakmışsa böylece. Yani başını eğmiş, sineye çekmiş, efendim işte horozlanmamış, dikkafa yapmamış, her şeyi böyle sineye çekmişse, başını eğmişse, bu kimse ne oluyor oradan? Annesinden doğduğu günkü gibi günahtan arınıyor. Öyle yoksa dönüyor. Peki bunun sevabı nedir acaba şimdi? Böyle hacın sevabı nedir? Hadis-i Şerif'in Buhari Müslim Nisa'yı İbn-i Bace'de Buhari Aleyhisselam Hazretleri böyle hacir mevruru. Buna hacı mevru deniyor. Yani bir ile on hacı. Hacı mevrur. Leselev cezaün illen cenneh. Leselev cezaün. Hacı mevrurun bir karşılığı sevabı yok başka bir şey. Ancak cennet. Ancak cennet. Yani bir kimse hacı gidip de hacı mebrur olsa, yani şartlara uygun, tekvacı olsa, orada kişi günahtan sakınsa, her şeyi sakınsa, kişinin yönü tertemiz ülkesine dönüyor, hacı mebrur oluyor. Ve bu hacına da korunduğu sürece, hacına korunduğu sürece ne oluyor? Ancak bunun karşılığı, sevabı cennet. Hadis-i Şerif Buhari'de, Müslim'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de. Böyle kuvvetli hadis-i Şerif. Ancak bunun karşılığı cennet. Yani mahşerde, mizanda hac-ı mebrur yapmış, bunu da korumuş. Bunu da korumuş kişi, artık buna başka şeye gerek kalmıyor. Bunun yeri cennet olmadı. Şimdi bu hadis-i şerifin şerhinde şöyle buyuruyorlar şariler. Alamettir hac-ı mebruri. Hac-ı mebrur alamet nedir? En yevude zahiden fi dünya. Kişi hacdan dönünce dünyada züht sahibi olması. Züht nedir? Artık dünya lezzetlerinden biraz soğuması gerekiyor kişinin. Dünya lezzetlerinden. Efendim perdenin rengi, kanepenin rengi, halının rengi, odanın, duvarın rengi. İnsan vardır artık almalı kendisi bunlar böyle şey. Evet, bir gerektir. Yatak lazımdır mesela, şu lazımdır, gerektir. Yemede, içmede, israf etmeden dünyada biraz züh sayılması gerekiyor. Ragiben fil ahireti, ahirete karşı rağbet atması, ahirete karşı böyle. Yani yatırımı, ağırlığı oraya vermesi için ahirete vermesi gerekiyor böyle. Evine mesela yeni bir halı aldı, bagaja koydu, evine getirdi, serdi bunu. Onu düşünmemiz gerekiyor ki belki ben bu gece ölebilirim. Yarın mezara girebilirim. Mezarda ne var? Toprak. Hele kışın bir de su çıkıyor. Çamur doymaktan. Çamur böylece. Yani bundan ibret almak gerekiyor ona. Yani bir ölü gömülürken oraya bakmak gerekiyor böylece. Bilhassa kışın alçak yerlerde tam mezara kazılıyor. Orada mutlaka su da çıkıyor, su çıkıyor orada böyle. Su çıkmasa bile çamur oluyor, çamur böyle. Hatta ne oluyor? Yani çok kişi mezara girmek istemiyor bir anda, göğsü çamurlanmasın diye. Yani cenazenin yakınları bile ne yapıyorlar? Sen gir böyle, bir bakışlar böyle. Neden? Bakıyor, çamur ya. Üstü başı çamurlanmasın muhtemelenler. Ama cenaze kim? O da insan, insandı işte adaya. Babası, abisi, oğlu, kızı, kardeşi mesela, kimse böylece ne yapıyor? O mevta, o çamur içerisine bırakılıyor. İşte dünya zühdü bu. Yani dünyada bunu düşünme gerekiyor bana bence. Evet, lamba beğenmiyoruz mesela, lambanın abajurun şekilleri, şunları, bunları. Işık yeter mi? Yeter ama yetmiyor. Ama ne var mezarda? Karanlık muhteremler. Orası hep karanlık mı? İman nuru varsa, iman nuru aydınlatıyor. Daha aydınlatıyor. Yani orada abajur yok muhtemelen. Orada halı yok, kanepe yok, battaniye örtü yok orada. İnsan çamura konuyor. Kişinin dünyada ne kadar serveti olsa bile, hesabını bilmese bile kişi servetinin, o kadar malı, mülk, her şey olsa bile, ne yapıyor muhtemelen? Ayağına bir çorap bile giymiyor böyle bak. Başına bir takkiye bir şey almıyor başına muhtemelen. Erkekse üç kat kefen böyle. Biri gömle deniyor, lifafı izâ deniyor, üç kat kefen. Moda ilgisi yok ama uymuyor modaya. Yani zamana göre değişmiyor bu. Dikişi de yok. Modası yok. Şekli yok böylece. Şekli yok. Kişi ne yapıyor? İstediği kadar zengin olsun. Servet sahibi olsun. Makam, mevki sahibi olsun. Yeri kefene kişi bürülüyor. Ambarajlanıyor böyle. Ambarajlanıyor. Sonra ne yapıyor? Kişi de tabuta biliyor. Tabut. İlkel bir araç. Mobilya da diyor böyle. Yani öyle boyası boyası bile böyle. İlkel bir araç. İşte tabuta biniliyor. Mezara getiriliyor. Hadi bakalım Bismillah derken mezara konuluyor. Toprağa, çamura kişi konuluyor. Üzerine taht diziliyor. Üzerine tabak atılıyor. Herkes dönüp gidiyor muhtemelen. Kişi nereye kalıyor orada böyle? Yani gerçekten çok böyle düşündürücü bir olay bu. Mezara gömülme olayı böylece. O zavallı kişi ne kadar koşmuştur, namazları kazaya kalmıştır, yalan söylemiştir kazanacağım diye, hile yapmıştır, aldatmıştır, hırsa kapılmıştır, gece gündüz çalışmıştır, çabalamıştır, doymamıştır dünyaya. Yapmış, yapmıştır ama bir anda hepsini kişiye bırakıyor, bir kefene sarılıyor, mezara gömülüyor muhteremler. İşte bir kimse hacdan döndükten sonra bu duyguları kişi yaşayabilse, dünya ayrım yapabilirse, dünyayı azaltıp yatırımı oraya yapabilirse, nedir bu? Hacı ruhun alametidir bu. Önce hac dönüşünde hacı korumak gerekiyor muhtemelen. Hacı koruma gerekiyor. Bir insan Allah korusun, eğer dinden çıkıcı bir şey yaparsa veya söz söylerse, o anda Allah korusun hacı gider muhtemelen böyle. Gider, dinden çıkar, nikah varsa nikah da gider, evlilse o da gider muhtemelen böyle. Eğer dinden çıkıcı bir şey yaparsa, ne yaparsa, Hristiyanlar gibi yılbaşı yaparsa, Mecusi ki ateşi etrafına tapınırsa, Mecusi ateşperestler, ateş yakarlar 21 Mart'ta, Nevruz derler bunlar böyle. Kişi onlara benzeyerek ateş yakarsa, atlarsa dinden gider muhteremler. Bir kişi haşa Allah korusun kızıp da Allah dini imana severse, öylesi var Allah korusun. Allah korusun cümlemizi, öylesi var böylece. Hemen dini imanla, haş Allah peygambere severse, kitaba, Kur'an'a ya da kutsal bir şeye, mesela Kabe'ye, kıbleye, camiye, kutsal bir şeye severse, aşağılarsa, hakaret ederse, dinden çıkarmadı Allah böyle. Derdi kafir olur, mürted denir buna, kafir olur böyle şey. Eylül nikahına gider, dini imana gider, hacılığa gider, her sahabe gider böyle. Hiçbir sebebi kalmadı kimseye böyle şey. Yine bir kimse bir farzı inkar ederse, yani bu zamanda hac olur mu derse, efendim Araplara para yediriyorsun derse, bu farz İslam bir şartı bu. Ya bir insan bir haramı inkar ederse, mesela baş aşı gezmek haramdır kızların. Efendim işte ne olacak, baş hastalığı ne olacak derse, hatta baş örtüsüne karşı olanlar bile var, Allah korusun, dinden çıkıyor baktırenler. Erkek kendisi. Yani o erkeğe baş örtmek farz değil böyle. Ama eğer bu erkek baş örtüsüne karşı ise dinden çıkar, mürted olur, kafir olur muhtemelen. Olur böyle. Bütün yaptığı sevabe gider, hayırlara gider, nikâhı her şeye gider bunu Allah korusun böylece. İşte hac dönüşü önce bunu dikkat etmek gerekiyor, hacı korumak için. Sonra muhteremler, hacdan sonra ne oluyor? Hacdan gelenler ziyaret ediliyor bunlar, ziyaret ediyorlar bunlar. Bir insan hacdan geldi mi, ona ziyarete gidiliyor. Neden gidiliyor? Nasıl Kâbe ziyaret ediliyor? Bu da Kâbe'den geldiği için, yani Kâbe'nin nurundan bir şey aldığı için oradan, hal aldığı için, taze hacı ama, taze hacı daha bozulmadan, oradaki halini kaybetmeden bu inanılır, ziyaret edilir böyle. Edilir. Bu, ne gerekiyor bu ziyarette? Ne yazık ki bazı hacılarımız neden bahsediyorlar? Uçaktan, otelden, yedi şikerinden. Orada bir şey alamamış. Yazık mı? Yazık mı? Bir şey alamamış. Alamamış böyle şey. Ne gerekiyor? Oranın kutsal durumuna aktarması gerekiyor böyle. Oradan bir şey almışsa eğer, içi yanar, gözü yaşarır, hep oranın güzelliğine bahseder böyle. Kâbe'den bahseder. O cemaat-ı kübra, milyonlar, Allah diye dönenler böyle. O cemaat içerisinde kutuplar var, yediler var, kırklar var, üç yüzler var, Abdullah, Ricalullah var muhtemelen böylece. O cemaat içerisinde, hele Arafat'ta böylece, kaç peygamber ruhaneti var orada böylece. Ne aşıklara var, Allah diye nasıl yananlar var böylece. Düşük bayrınlar var böylece. Onlar var. Bunlar demek ki hiç görememiş bunları. Ne görmüş burada? Otelimiz çok rahattı. O beş, memle. Yıldız, 6-4 yıldız. O zaman çok rahat efendim. İşte şöyle de böyle içtik, şöyle rahat ettik, böyle rahat ettik. Sırf boğaz nefis nefis muhtemelen. O da bir şey alamamış oradan böylece. Orada gelen hacı ne yapması gerekiyor? Bunu atlaması gerekiyor. Ayrıca hacdan gelen bir kişi yakınlarına, evine, çevresine örnek olması gerekiyor hacının muhtemelen. Örnek olması gerekiyor böyle. İslam yaşantısı ile örnek olması gerekiyor böyle. Haramdan sakınan, Allah'tan korkan böyle. Günahtan sakınan bir kişi olması gerekiyor böyle. Hacı deyince olması gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri henüz Mekke'de iken, daha Medine'ye gelmeden önce 6 kişi Medine'den hacca gittiler. O günkü onların kendi adetlerine göre tabi onlar. Henüz daha bunlar Müslüman değiller. 6 kişi hacı gitmişlerdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler, yani peygamberin çektiklerini de hatırlamamız gerekiyor. Böyle. O peygamber, Hatem-ül Enbiya ki bütün Arap'ın hürmetine yaratıldı böyle. Ne çekti muhterem? 10. yılında nübüvvetin, peygamber 10. yılında Mekke mükerremede. Amcası Ebu Talip öldü, Kureyş'in reisiydi, peygamberimizin koruyandı. 3 gün sonra Hatice annemiz, peygamberimizin eşi, en sevgili eşi, o vefat etti muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri zaten yetim büyüdü muhtemelen. 2 dayanağına gitti, amcası gitti, eşi gitti. Ebu Leheb de Kureyş'in başı oldu, reisi oldu. Kabir reisi oldu. Ebu Leheb, peygamberin düşmanı. Artık peygamberimize kişi o kadar baskı, zulüm, hakaret peygamber ediliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri görev yapamıyor artık. Önünü engelliyorlar kendisine. Böyle. Ama peygamber insanları görüyor muhtemelen. Cenneti göz önünde, cehennem göz önünde. Böyle. İşi ümmet de yanıyor böyle. Ümmet de işi yanıyor böyle. Kurtarmak istiyor, çırpınıyor. Çırpınıyor. Ne yapıyor Aleyhisselam Hazretleri? Artık başlıyor geceleri Mekke'nin dışında. Yine bir gece Aleyhisselam Hazretleri Mekke'nin dışına çıktı. Akabe denen yerde. Şeyhan taşlanan yerde böylece. Gecenin karanlığında. Onun tabi ıssız, çöl. Karanlık yerler. Peygamber orada gezinirken yani bir kişi göreyim de ona İslam'ı tebliğ edeyim, onu kurtarayım, etmeyeyim ben böylece. Baktı Aleyhisselam Hazretleri, küçük bir grup geliyor. Gele gele bunlar 6 kişiymişler bunlar. Peygamber buyurdu onlara, siz kimlersiniz? Medine'den geliyoruz. Oturur musunuz biraz? Biraz bir sohbet edelim burada peki. Otur daha böylece. Bir Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri oturunca bunlar böyle Kur'an okudu muhtemelen. Kur'an okudu. Bir peygamber Kur'an okudu muhtemelen. O gecenin ıssız saatlerinde böyle karanlığında, akabede böyle, çölde. Bir peygamber işi böyle yana yana böyle bütün esrarına bakıyorlar Kur'an-ı Kerim'in. O Kur'an okudu. Bu 6 kişi Medineliler bir değiştiriyor bunlar. Allah bir hal oluyor ama hiç yaşamadıkları bir durum, manevi bir hal başlarına geldi. Peygamber başta bunun sohbete başladı. Peygamber sonra şöyle buyurdu. Ey Medineliler, Rabbim bana peygamberi görevi verdi. Ben Rabbim peygamberi dünyaya gönderdi. İnsanları İslam'a davet etmekle mükellefim, emrolundum. Size Allah'ın davet ediyorum ben. Bunlar bir şaşırırlar şimdi bunlar. Tabii ilk defa bir şey karşılaşıyorlar. Birbirine bakıştılar. Birbirine 6 kişi. Ne derslerden? Karar verdiler kendi aralarında. Derler ki, ya Muhammed sen bize müsaade et. Üçleri kenara çekilelim. Aramızda bu konuşmayı bir müzakere edelim. Karar verelim topluca. Sonra cevap veririz. Peki buyurun bakalım. Biraz çekildi oradan. Bunları bıraktı baş başına böyle. Şimdi bunlar tabii Kur'an dinlediler ama o Kur'an'dan aldığı manevi fiil içerisinde bir peygamberin sohbetinden aldıkları fiil içerisinde o manevi atmosferde, o manevi havada bunlar bir bak konuştular, aralarında konuştular. Hepsi karar verdiler ki bu hak peygamberdir. Hak peygamberdir. İman da peygamberdir. Peygamber bunlar buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Bakın muhtemelen şimdi. Yani hac dönüşü bakın ne oldu. Kim bunlar? İsim okuyorum da işte bunların inşallah. 6 sahabe. Esad bin Zürare. Bu 6 kişinin başı reisi buydu böyle. Rafi bin Malik. Ah bin Haris. Kutbe bin Amir. Ukbe bin Amir. Ve Haris bin Abdullah. Bunlar 6 kişi böyle. Peygamber buyuruyor. Bunlar Aleyhisselam Hazretleri. Siz gidin dönün Medine'ye gidiniz. Böyle kalmayın. Dönün Medine'ye gidiniz. Orada İslam'ı tebliğ edin benim dine böyle. Evden böylece. 6 kişi Medine'ye gittiler. O günün Medine'de tek Müslüman yok ama böyle. Hep putperest müşrik hepsi böyle. O gün Medine'de tek Müslüman yok. 6 kişi. Ama tabi sahabe oldular ama sahabe makamı nerede? Sahabe. O feyzi aldılar bunlar. Döndüler Medine-i Münevvere'ye. 6'sı bir anonim şirket gibi can, ciğer gibi böyle, tek bir vücut gibi, tek kalp gibi birleştiler bunlar. Başları davete başladılar. Nasıl başladılar? Hurma bahçelerinde, dev otun çobanların yanlarında ve ev sohbetlerinde. Bugün bu evde, yarın bu evde gayet tatlı bir şekilde, nazikane bir şekilde, yapıcı olarak başladılar. Elhamdülillah Medine kısa zamanda İslamlaşma başladı muhteremler. İşte günümüzde de mesela aşağı yukarı 3-4 milyon kişi hac yapıyor. Bu 1 milyon bırakalım oraya, Mekke civarına bırakalım bunların. Kalan gene birkaç milyon insan, dünyaya gelen insanlar bunlar. Bunların her biri bu 6 Medine'nin gibi yapsalar, yapsak mı derler? Yapsak böylece. Yani her hacdan gelen kişi hac dönüşünde oradan aldığı manevi enerji ile, o Allah aşkı ile, o iman nuru ile İslam'a çalışsalar, emin olun, asıl saadet canlanır, asıl saadet ruhu canlanır. İslam şahlanır muhtemelen böyle. Dünya İslamlaşır. Ama harçtan gelip de efendim, yani zemi ikram etmek, kurma ikram etmek, hediye dağıtmak, bununla hiç bitmiyor muhtemelen böyle. Bitmiyor bunlarla böylece. Tabi zemzem lazım muhteremde. Hurma lazım böyle bak. Medine hurması var böylece. İkisi şifa da bunların böylece. Kalanı boş ama bunlar böyle. Rabbim nasip etsin inşallah muhteremler. Bu bilincin bütün Müslümanlara da lillahi teala Fatiha.